Paweł Fajdek się rozkręca. Bartosz Zmarzlik wychodzi już na prostą. Dawid Kubatki, Kamil Stoch i Piotr Żyła już lądują. Ty też złap pysznego hot doga w chrupiącym pieczywie i kawę ze świeżo mielonych ziaren już za 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, to 30 października, minęła godzina 18. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Interpol wystawił czerwoną notę za Grzegorzem Borysem, poszukiwanym za zabójstwo 6-letniego syna w Gdyni. Planowane zmiany unijnych traktatów są niezwykle niebezpieczne, mówi tak w polskim radiu eurodeputowana PiS. Polskie linie lotnicze LOT ogłosiły redukcję liczby połączeń z lotniska w Radomiu. Interpol wystawił czerwoną notę za Grzegorzem Borysem, poszukiwanym za zabójstwo 6-letniego syna w Gdyni. Zdjęcie mężczyzny i rysopis już widnieją na liście osób poszukiwanych na stronie internetowej organizacji. To oznacza, że jest on poszukiwany na całym świecie. Czerwona nota Interpolu wystawiana jest za najgroźniejszymi przestępcami, a na wniosek kraju członkowskiego. Tymczasem pomorska policja już 11 dzień prowadzi obławę za zabójcą. Przeczesuje lasy w okolicach Gdyni, Gdańska oraz w części powiatu kartuskiego. Takie działanie jest uzasadnione, przekonuje komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Jeszcze raz apelujemy o niewchodzenie do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i po raz kolejny dziękujemy za Państwa zrozumienie. Psy policyjne, które pracują na miejscu tej akcji, podejmują cały czas tropy, zapach oraz inne zabezpieczone ślady wskazują na to, że Grzegorz Borys cały czas jest w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, stąd nasza determinacja w ciągłym przeszukiwaniu tego miejsca. Wcześniej sąd w Gdańsku wydał za Grzegorzem Borysem europejski nakaz aresztowania oraz list gończy. Mężczyzna, mimo że nie został jeszcze zatrzymany, już ma zarzut zabójstwa syna ze szczególnym okrucieństwem. Eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia, że planowane zmiany unijnych traktatów są niezwykle niebezpieczne. Według europosłanki PiS te zmiany można nazwać propozycją napisania traktatów od nowa. Zabranie prawa weta pozbawiłoby Polski i pozostałych państw członkowskich prawa do samostanowienia, prawa do suwerenności. To są niezwykle niebezpieczne zmiany i to jest taki bardzo krytyczny moment, który jest łatwo przeoczyć, bo już słyszę głosy, które bagatelizują te zmiany, mówią, że to poprawi integrację Unii Europejskiej, że one są fantastyczne. Nie ma tu nic fantastycznego, są niezwykle niebezpieczne. W zeszłym tygodniu Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła raport określający głębokie zmiany unijnych traktatów, w tym Traktatu o Unii i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii. Chodzi m.in. o odebranie państwom prawa weta w 65 przypadkach, na przykład w sprawach polityki bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i obronnej i przesunięcie wielu kluczowych kompetencji państw narodowych do Brukseli. Odchudzony ma być skład Komisji Europejskiej, jednak jej rola ma być wzmocniona. Polskie linie lotnicze LOT ogłosiły redukcję liczby połączeń z lotniska w Radomiu. Od 16 listopada do końca marca przyszłego roku przewoźnik nie będzie latał w czwartki z radomskiego lotniska do Paryża oraz Rzymu. Liczba rotacji z Radomia na trasach do stolicy Włoch i Francji zmniejszy się zimą z 3 do 2 tygodniowo. Wtorkowe i sobotnie loty pozostaną w rozkładzie radomskiego lotniska, natomiast czwartkowe rejsy zostaną przeniesione na warszawskie lotnisko Chopina. Informacje te potwierdził rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. Poinformował on, że LOT, uruchamiając codzienne rejsy z Warszawy do Rzymu, podjął decyzję o przeniesieniu czwartkowego lotu z portu Warszawa-Radom na lotnisko Chopina. Pasażerowie, którzy mieli wykupione bilety na czwartkowe rejsy, mogą zmienić termin wylotu lub przyjechać na stołeczne lotnisko. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dzisiaj premiera singla Taki pejzaż Lory Szafran. Zapowiada on płytę Lora Szafran, Ewa Demarczyk, Inspirację, wydaną przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Album ukaże się 24 listopada. Jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych, Lora Szafran, powiedziała w radiowej jedynce, że wykonała własne interpretacje utworów uważanych za kultowe i przygotowanych we współpracy z pianistą, kompozytorem i aranżerem Miłoszem Wośko. trochę inaczej śpiewam, dlatego nazwałam tę płytę Inspiracje, pod wrażeniem jej osobowości, a jestem trochę inna, inaczej frazuję, inaczej śpiewam, w innych tonacjach. Ona była taką aktorką śpiewającą, no fantastyczne płyty nagrywała i to było takie cudowne. Ja po latach postanowiłam, że mogłabym spróbować trochę inaczej to zaśpiewać. Ponad połowa piosenek to są piosenki pana Koniecznego, pana Zaryckiego i Miłosza. Aranżacje są wybitne moim zdaniem. Płyta Lora Szafran, Ewa Demarczyk, Inspiracje, to już trzecia wspólna płyta Lory Szafran i Miłosza Wośko. Wcześniej artyści zinterpretowali m.in. twórczość Leonarda Cohena. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No nie wiem jak tam u Państwa, ale dzisiaj u mnie za oknem piękna, złota polska jesień. Czy to samo będzie jutro? No najpierw to, co w nocy. A w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie, w centrum, na północy może miejscami popadać. W nocy od 7 na północnym wschodzie, przez 11 w centrum, do 14 na południu, czyli to dość ciepła noc. Jutro na zachodzie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, może przelotnie popadać, zwłaszcza na zachodzie i na północnym zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperatury, te jutrzejsze to 11 na Pomorzu, około 15 w centrum, 17 na południu i na południowym wschodzie. Wiatr jutro słaby i umiarkowany. No to ruszamy w ten nowy tydzień, choć no, będzie taki trochę poprzecinany wolnymi dniami, więc jeśli Państwo są w drodze, to szerokiej, bezpiecznej drogi zapraszamy na audycję Po Drodze z Trójką. Jeśli są jakieś informacje, które warto przekazać innym zmotoryzowanym, czekamy na nie. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Zapraszam serdecznie. Tu Tomasz Miara. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. What's wrong with nature? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. właśnie rzecz w tym, żeby zaopiekować się samemu sobą. Czytam właśnie o tym, choć nie jest to jakaś tajemna wiedza i myślę, że każdy z nas gdzieś sobie z tego zdaje sprawę. Naukowcy, lekarze od dawna ostrzegają, że siedzący tryb życia jest jedną z głównych przyczyn złego stanu zdrowia na całym świecie. Nowe badania pokazują, że osoby, które siedzą przez dłuższy czas, oglądając telewizję czy pracując przy komputerze, są bardziej narażone na przedwczesną śmierć. No tak jak mówiłem, niestety pewnie każdy z nas gdzieś to podświadomie wyczuwa. Z tej samej publikacji dowiadujemy się, że umiarkowana albo intensywna aktywność fizyczna może wyeliminować to zwiększone ryzyko wynikające z siedzącego trybu życia. Zdaniem autorów tego badania, żeby zrównoważyć negatywne skutki zdrowotne wynikające z tego siedzącego trybu życia, wystarczy codziennie szybki spacer trwający około 22 minut. Inne przykłady umiarkowanej aktywności to właśnie taki szybki marsz około 6 km na godzinę, ale też intensywne sprzątanie, na przykład mycie okien. No i tu dziś do Państwa mam pytanie, jaka inna umiarkowana aktywność, niekoniecznie sportowa, by tu się nadała i trochę nas ruszyła z tego siedzącego trybu. 2, 2 i 7 trójek. Oczywiście czekamy też na wszelkie inne informacje dotyczące ewentualnych utrudnień na drodze. Umiarkowana aktywność, nie będąca sportem, która zmusi nas do tego, żeby wstać z kanapy. Państwa propozycje 2, 2 i 7 trójek. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Polskiego Radia. I can't stop thinking about it. How much longer will it take? accidentally in love, accidentally in love. Po drodze z trójką, no na słuchaczy zawsze można liczyć, jest informacja drogowa. Bo my wracamy tutaj od Katowic i w Krakowie jest straszny korek na bramkach koło lotniska, chciałem zgłosić. Bardzo dziękujemy za ten raport. My oczywiście będziemy mieli do Państwa więcej takich informacji o godzinie 18.30, ale jest coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym. Proszę do nas zadzwonić, 22 i 73. Czekamy na tego typu informacje. Czekamy też na przykłady od Państwa na umiarkowaną aktywność niebędącą sportową, która pozwoli nam się trochę ruszyć i wstać z kanapy. Już wspomniałem o sprzątaniu, na przykład myciu okien. Tutaj artykuł podpowiada też na przykład odśnieżanie. To jeszcze nie ten moment w roku, ale na przykład grabienie liści już, dlaczego nie? No, może mają Państwo swoje pomysły. Proszę dać nam znać. 22 i 7 trójek. Rośnie we mnie dzika chęć. Rośnie dzień po dniu. Czasem ostro nosi mnie duch. Przegiąłbym na maksa coś, stopał komuś zad i ze smyczy spuścił złość jak psa. Kiedy z ust wylewa się do kamery potok pustych słów, ja sztachetę wziąłbym w dłoń i w łeb. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on w ciało moje wszedł. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Szpetnie popsuł świat, skundlił boski plan. W górę się po trupach wziął i spadł. Na oberka według mnie, co widać, jest za późno już. Trzeba gnidy w dyby brać pod klucz. Ja, a czy ktoś inny, czy to ja, czy mych myśli zbieg, gdy grzeszyłem, to on w ciało moje wszedł. Czy to ja, a czy ktoś inny, czy to ja, czy to totalny śmieć, a w głowie mieszkamy jak nielegalna. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camer Image, organizowany przy wsparciu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta miasta Torunia oraz marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Na festiwal zapraszają Energa, Grupa Orlen, sponsor strategiczny, TVP Kultura, PKO Bank Polski, Telemagazyn, Hertz. Zapraszamy do Torunia od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Mam zaszczyt zaprosić na kolejny, wyjątkowy koncert z cyklu Jazz.pl. We wtorek, 7 listopada o 19 w studiu S1 imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi w pełnym 15-osobowym składzie zespół Young Power. Zapraszam, Piotr Wec. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie jest minuta po wpół do siódmej, zgodnie z tym, co obiecaliśmy. Czas na raport z tego, jak wygląda sytuacja na drogach. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Autostrada A2 jezdnia w stronę Świecka. Korek zaczyna się przy parkingu autostradowym, nazywanym przez drogowców miejscem obsługi podróżnych Gnilec. Korek ciągnie się po podfrankfurcki Guldendorf. Na S2 w Warszawie, na odcinku węzeł Puławska, węzeł Lotnisko. Na 469 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowane zostały dwa pasy jezdni w kierunku Poznania. Krajowa dwójka, odcinek Siedlce, Międzyrzec Podlaski. W miejscowości Zdany na 581 kilometrze zderzenie dwóch aut dostawczych i dwóch ciężarówek. Ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. Skończyły się kłopoty w innym miejscu krajowej dwójki, między Siedlcami a Międzyrzecem Podlaskim w pobliżu Iżanowa. Na 575 kilometrze trasa była zablokowana. Teraz jedzie się nią już bez utrudnień. S3, odcinek węzeł Świebodzin Południe, węzeł Sulech. W Rosinie na 165 kilometrze po zderzeniu trzech aut osobowych i ciężarówki zablokowana została jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Autostrada 4, odcinek węzeł Ruda Śląska, węzeł Chorzów na 329 kilometrze, który wypada właśnie w Rudzie Śląskiej, doszło do zderzenia trzech aut osobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. I jest piątka, odcinek węzeł Gniezno Północ, węzeł Mieleszyn w Łabiszynku na 8 kilometrze. Autodostawcze wjechało do rowu. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Bydgoszczy. Ostrożności i życzliwości. Trójca, teraz czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Prawie 70% Polaków uważa, że warto oszczędzać, ale niespełna połowa odkłada pieniądze celowo, a 14% nie ma w ogóle oszczędności. To najważniejsze wnioski płynące z najnowszego badania Fundacji Fink oraz Fundacji City Handlowej imienia Kronenberga, które od lat badają postawy i nawyki Polaków w zakresie finansów osobistych. Co więcej, 41% oszczędza dziś mniej niż w roku ubiegłym. Jak mówi Katarzyna Sekścińska, doktor nauk społecznych, autorka badania, wzrost inflacji spowodował spadek zainteresowania oszczędzaniem. I od tamtej pory tylko 67-68% Polaków twierdzi, że w ogóle warto oszczędzić. No i taka zmiana postawy wobec oszczędzania w czasie wysokiej inflacji sprawiła, że wielu Polaków postanowiło wydać swoje oszczędności, bo nie traciły na wartości, a inni skusili się na inwestycje, czasami zresztą pierwszy raz. W minionym roku ponad 80% Polaków deklarowało oszczędzanie pieniędzy. Dziś odsetek ten spadł o prawie 10%. W 2022 roku co trzeci Polak oszczędzał, bo mu po prostu zostawały środki na koncie. Na dziś resztowo oszczędza już tylko co czwarty Polak. Jutro obchodzimy Światowy Dzień Oszczędzania, a jeśli chodzi o inflację, to 37% badanych oczekuje, że w najbliższych miesiącach ceny w skali roku będą rosły w podobnym tempie co obecnie, a 23% przewiduje tempo wolniejsze, podał CBOS. Jutro GUS poda szybki szacunek inflacji za październik. Negocjacje między Unią Europejską i Australią dotyczące umowy o wolnym handlu na razie nie powiodły się. Rozmowy utknęły w martwym punkcie z powodu rozbieżności dotyczących rolnictwa. Australia oczekuje, że dostanie możliwość eksportowania do Europy większej ilości cukru oraz wołowiny i baraniny, natomiast Unia nie chce, aby australijscy rolnicy używali oznaczeń geograficznych dobrze znanych europejskich produktów, takich jak prosecco, feta czy mozzarella. Przedsiębiorcy mogą już korzystać z praktycznego przewodnika po procedurach zamówień publicznych na Ukrainie. Zainteresowanie naszych firm rynkiem sąsiada jest duże, a ponieważ tamtejszy system zamówień publicznych jest trudny i skomplikowany, to warto skorzystać z podpowiedzi, mówi pełnomocniczka rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz. Wiele elementów, wiele standardów, do których przyzwyczajone są polskie podmioty na rynku polskim czy europejskim, tam nie obowiązują. Jest wiele ograniczeń jeszcze, chociażby takich technologicznych, związanych z standardem podpisu elektronicznego. Nie ma takiego elementu, jeszcze nie ma, ale wierzę, że on niebawem się pojawi. Jak wzory umów na przykład, które są dołączane do postępowań. Niemniej jednak jest to prawo, które jest do przebrnięcia, jest do pokonania przez podmioty zainteresowane. A Polska to pierwszy partner handlowy Ukrainy w Europie i drugi na świecie po Chinach. Nasz eksport na Ukrainę pod koniec ubiegłego roku wzrósł trzykrotnie i osiągnął poziom 9 miliardów euro. PKP Intercity wzmacnia w tym tygodniu 268 pociągów dodatkowymi wagonami. Ma to związek z podróżami na groby bliskich. Na dworcach są też mobilni informatorzy. Przewoźnik zapewnia także, że stale obserwuje frekwencje w pociągach i w miarę możliwości technicznych będą kolejne wzmocnienia. A przed wyjazdami na święta warto przypomnieć, że za opóźniony lot należy się finansowa rekompensata. Przewoźnicy zamiast odszkodowania oferują vouchery do wykorzystania na zakup kolejnych biletów. To jednak nie zwalnia ich z obowiązku wypłaty odszkodowania, informuje Prawo.pl. Maksymalna kwota, jaką może dostać pasażer, to 600 euro. Pierwsza w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. Indeks największych spółek zyskał ponad procent. Dolar kosztuje 4,19 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,65, a funt brytyjski 5 zł i 9 groszy. Pani redaktor, aktywność taka umiarkowana, która nie jest sportem, a która ruszy nas z kanapy. Spacer. Szukam pracy lżejszej od spaceru, kiedy było takie ogłoszenie. Posłuchaj, co jedna ze słuchaczek proponuje. Odziedziczyłam po zmarłej ciotki dwa małe kundle, które zmuszają mnie codziennie do przynajmniej czterokrotnego wyjścia na spacer po pół godziny. To jest kwestia ruszania się bez względu na pogodę. Czy leje deszcz, czy jest plus 30, czy minus 20. I uważam, że to jest najlepszy sposób na ruszanie się. Okej, okay, no ale jak ktoś nie ma psa, no to musi rozważyć, rozumiem, żeby takiego pieska sobie jednak zafundować. Ja wiesz, o czym pomyślałem? O czym? O myciu podłogi, ale nie tam, że mopikiem na stojąco, na tylko? Kolanach, tak. A, wiesz, takie no, szorowanie. No, szurwuru. No i to jest aktywność umiarkowana. Chodzi o to, że badania pokazują, że jeżeli prowadzimy tryb siedzący, nie ruszamy się, no to niestety skracamy sobie życie, więc umiarkowanie należy się ruszać. Może tak. Mają państwo swoje propozycje, jakie umiarkowane aktywności nie będące sportem tutaj by się przydały? Proszę dzwonić 22 i 7 trójek, a ja pragnę skierować państwa uwagę na 82 notowanie listy przebojów trójki na lpt.polskieradio.pl. Tam jest ostatnie notowanie. Na miejscu 18 mieliśmy debiut. To jest nowa piosenka grupy Duran Duran, Black Moonlight. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żyję tyle w tym mieście i ciągle szukam umiarkowanej aktywności, która spowoduje, że no, troszeczkę uda nam się ruszyć z kanapy. I dzisiaj na takie propozycje od Państwa czekamy. 2 2 i 7 trójek. No kiedyś było tyle dobrze, że trzeba było się z kanapy ruszyć, żeby w telewizorze przełączyć ten program. Teraz niestety piloty wykańczają nas. Ja doskonale Pana rozumiem. To wszystko przez te piloty. To wszystko jest wina pilotów. A propos tego, jaka aktywność umiarkowana, nie będąca aktywnością sportową, pomoże nam ruszyć się z kanapy? W Polsce jest 10 milionów psów. To też jest aktywność. Rano wyjść z psem, czasami po południu i wieczorem. 2, 2 i 7 trójek. Jeśli mają Państwo swoje propozycje, proszę dać nam znać. Oczywiście, jeśli są jakieś utrudnienia w drodze, oby było ich jak najmniej, też czekamy na sygnał. 2, 2 i 7 trójek. Tell me sweet little lies. Żadnych kłamstw, żadnych półprawd, żadnych fake newsów. Sama szczera prawda. Teraz Piotr Łodej i jego gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. A naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Przez cały czas obserwujemy, co dzieje się zarówno za naszą wschodnią granicą, jak i na Bliskim Wschodzie. Relacjonujemy to i mówiliśmy o tym, zapraszamy do trójki, także w serwisach informacyjnych. A dziś od tej sfery militarnej, wojskowej przenieśmy się do tej infosfery, do tej wojny cyber, bowiem Rosja, jak wiemy, regularnie produkuje nieprawdziwe narracje na temat wojny Izraela z Hamasem. Panie doktorze, teraz czy w ostatnich dniach, tygodniach to się nasiliło? Panie redaktorze, nie tyle się nasiliło, co troszeczkę zmieniło kierunek, bowiem w większości kojarzy nam się wojna z takimi fejkami na temat wojny. O tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że jakieś nieprawdziwe zdjęcia, że jakieś manipulacje kontekstem. Tak, w pierwszej fazie tak jest, bowiem chce się wyolbrzymić pewne zjawiska. Teraz mamy do czynienia z takim kolejnym etapem walki informacyjnej, a mianowicie produkowane jest bardzo dużo takich treści, narracji dezinformacyjnych, które tak jakby rykoszetem, chociaż celowo to jest zaplanowane, uderzają w Zachód, w państwa NATO, jako te, które są rzekomo winne tej wojnie i przedstawiane są różne, czasami bardzo absurdalne argumenty na to. Powielane są również narracje związane z tym, że Ukraina przekazuje broń Hamasowi. Tak, o tym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu też. Ale dla kontrastu pojawia się również taka narracja o tym, że Ukraina właściwie już jest zostawiona sama sobie i nie ma żadnej broni i właściwie jest już bardzo łatwym przeciwnikiem do pokonania, bowiem Zachód ją opuścił. I ta narracja, ona ma dwa kierunki, bo z jednej strony ona ma uderzać w Ukraińców, czyli jest skierowana do wewnątrz, aby złamać ich ducha. Z drugiej strony jest skierowana do państw ościennych wokół Ukrainy, po to, aby te państwa nie wzmacniały jej więcej, no bo skoro inni przestali, to po co my mamy w jakikolwiek sposób wspierać? Żeby nie udzielać pomocy, tak? Tak, oczywiście, więc to ma dwa takie wymiary. No plus jeszcze ten trzeci, który mi się wydaje taką metanarracją, a mianowicie to, że Zachód nie jest zdolny do obrony, nie ma tego arsenału rzeczywistego, który byłby w stanie przeciwstawić takiej prawdziwej, globalnej wojnie światowej. Ale czy za tym wszystkim stoi Rosja, tak upraszczając już to? Panie redaktorze, to nie jest tak łatwo wykazać. To znaczy pewne narracje możemy identyfikować już w przekazie mediów propagandowych rosyjskich, ale droga, jaką one przechodzą, aby dostać się do polskojęzycznych mediów internetowych, ona nie zawsze jest jednoznaczna. Oczywiście czasami są to strony wykupowane przez rosyjskie podmioty. Wtedy wiemy mniej więcej, na których stronach możemy spodziewać się takiej propagandy. Ale niekiedy są to też osoby, które na przykład dużo poczytały na ten temat właśnie na takich zainfekowanych, fałszywych stronach i potem same tworzą kolejne artykuły, kolejne filmiki, kolejne tweety i wszelkiego innego rodzaju. Ale to też o to chodzi, żeby mieć taki wpływ, prawda? Na takie na przykład osoby, żeby one publikowały. Tak, chociaż to nie jest wpływ jeden do jednego, bo te osoby bardzo często nie są świadome tego. Ale wpisuje się w tę narrację dezinformacyjną. Ale wpisują się w to i oczywiście to jest przewidziane w planie, bo planowanie akcji dezinformacyjnych ma bardzo konkretne etapy. I w jednym z tych etapów jest taki moment, kiedy inspirujemy niezależnych agentów, agentów oczywiście w cudzysłowie, czyli osoby, które nie mają nic wspólnego z Rosją, nie biorą pieniędzy, nie mają takiej wiedzy operacyjnej, ale są na tyle zaangażowane i na tyle zaślepione w pewną narrację, że robią taką właśnie dezinformacyjną robotę całkowicie za darmo. Wpływają na innych. I wpływają na innych, dokładnie tak. Co robić na koniec, jak zwykle rada? W tym konkretnym przypadku dobrze jest uzbroić się w taką cierpliwość, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju treści dotyczące słabości sojuszu NATO z Zachodu jako takiego, bowiem tu możemy być pewni, że ten sojusz jest silny i zwarty, natomiast Rosja, ale nie tylko Rosja, Chiny, Iran i wiele innych państw będzie próbowało właśnie te wątpliwości pobudzać i wzmacniać, więc przed tym przestrzegam. Uważajmy. Przestrzegała dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. News albo fake news? Oto jest pytanie. Czuję chłód, nie daję iść przed siebie znów jak wcześniej.